قرآن محترم والدن کو دا مولانا شانمان باچا سے دا درس قرآن دا 80 نمبر کے سٹ چپا منیری پایان محلہ ڈاگا جم دا منارے بجمعات کی پر 15/11 او 22/11/2008 کے شہر ہے دا دید ملائی دو پتہ ایسا تئی اشاہ تید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیرار اور سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 دو تجاوز مکوی ان اللہ یکنن اللہ تعالی لا يحب المعتدین آنخو خی تجاوز کون کی جسوک زیادے کئی اللہ و ظالمان او زیادی خوارمی نیخوخا وقتلوم او وجن ایدی لرا خیسو سکبتموم چرتا چی ممی ایدی لرا وی اغی منگ وجنی اسکن چی چرتا ممی ای منگ وجنی وقتلوم او وجن ایدی لرا خیسو سکبتموم چرتا چی ممی ایدی لرا واخرجوا ما باسيد من حيث اخرجوكم لشرتنا يا سنگچي يستلي ايتاسو ذكا الله والذين تو اشد من القتل او شرك دير سخد دي قتلنا نبي الرسام ما تا حكم دي جهاد چوي دي زبا جهاد کوما در دې پورې چې څوک دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نبی رسام وي چې چا دا کلمه وویل نو غزان زمانه بچ کړ مطلب دا چې پوه شي چې دا دې کلمه وایونکي به په لاس نه اوچته نبی رسام دې له حال الله خبر دې ما دې پته نشته او چې ما دې دا کلمه وویل نو ځان زمانه بچ کړ په کلمه ګو مسلمان باندې به لاس نه اوچته اوبه نه وځني ذلذ علی الله خبر دی چې کلمې څنګه ویلا والو فتنه تو اشد من القتل او شرک چه دی ډیر زه دې د قتل نه زګه په قتل باندې خود انسان صرف د دنیا ژوند ختم شي او چې اوسړی د شرک سره لاړ نو همیشه ژوند د آخرت هغه د جهنم شو همیشه ژوند د آخرت ته باشو زګه شرک چې هغه د قتل نه زیات سخت دی د شرک د ختمولو کوشش وکړي ولا تقاتلهم او جنگ مکوئ د دوی سره عند المسجد الحرام د مسجد حرام څخه مسجد حرام کې پناه واغستا بیا بلاس موجه دو حتا یقاتلوکم فیه تر څو چې جنگ نه کوي د تاسو سره پاږی کې حرام دې درنه منډه کړه او پناه واغستا نو بیا پریدا بیا پریدا او که په حرام کې دل په دې تور راو یستا نو الله واي فایل قاتلوکم پس کجری جنگ کوي د تاسو سره فقتلوهم وجنه بیا نه په حرام کې مبرې نه دي حرام کې بیا پرې نه ښه کذالک جزاء الکافرین ادارنګ سزا د کافرانو ده ها فایل تاو پس کجری دایمنه شو د شرک نه نفعل اللہ بس یکیننا اللہ تعالی غفور الرحیم بخون که میرا بانده اللہ بخون که میرا بانده نو اللہ ویچی زیبا خمنو تاسیم پریده اللہ جی زمانگ نطولوی وارو گونونا ماف کی اللہ جی زمانگ پا حال رحمو کی اللہ رب العزتی فدی ملک بانی امن راولی اللہ دا امن اواغانی راولی کی ظالمان لدی اللہ خپل سزا ورکی الله تعالی ټول لوی واده غو نو نما الله تعالی ته هدایت استقامت نو چې تاسو پریشانې وي الله دې په خپل فضل او کرم سره حاضر وي چې تاسو شرعي حاجات کې الله دې خپل خزانو نه پوره کړي بیماران دې الله رب ال صحت باندې ورکړي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوهم أو جنك ويد ديسرا حتى لا تكون فتنة ترديشي فاتنشي شركا ويكون الدين او شي دين لله خاص بارا دل تعالى فإن انتهوا نكچري منشودي فلا عدوانا ننشتدي سزاد زيادي إلا على الظالمين مگر پا ظالمانو باندي الشهر الحرام میاشتی دی عزتا بشهر الحرام و بدلتا میاشتو دی عزت کی دی والحرمات او طول دا عزتا سیزونا قصاصا ببرابری سر دی فمن اعتدا علیکم بس آچا چی زیادیو کا پتا سو باندی فاتدو علی نسزاد زیادی ورکی آتا بمثل ماتدا فشاند آغا یا آغا عمرا چی زیادی کڑے دیں علیکم پتا سو باندی وَاتَّقُوا اللَّهَ يَرَوْكَ إِذَا لَتَعَالَانَا وَاعْلَمُوا بِوَشَيْءٍ أَنَّ اللَّهَ يَقِينَنَا اللَّهُ تَعَالَى مَعَ الْمُتَّقِينَ دَمُتَّقِيَانُ سَرَدِ وَأَنْفِقُوا أَوْ خَرْجُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَارَادَ اللَّهُ تَعَالَى كِ ولا تلقوا او مغرض ويزانون اخفل بأيديكما بلاسنو اخفلو سرا الى التحلقا تبايدا حلاكتا واحسنو او احسان كوي دا اخلاص عمل كوي ان الله يكيننا الله تعالى يحب المحسنين من ساتيدا اخلاص مندو يا احسان كون کو سرا فمخينو آياتونو کې د پاره د ملک د اسلام څلور قوانين ذکر شو دا غینا بعد تعلیم ذکر شو مومنانو تا چه بیزایا او بیفایده سوالونا مکوئی ورپسی اغا اصل مسئلہ بیان کرا وقاتلو فی سبیل اللہ جنگ کوئی پلار دا اللہ کی الذين آكسانوا سرا يقاتلونكم شاي جنگ کیله تاسو سرا ورپسې فورن الله رب العزت ذکر کل ولا تعتدوا تجاوز مکوئ زیاته مکوئ دا قتل پا معامله کی دا سیونه کئی چه سڑه مو قتل کو بیاول وگونا و پوز اپری کوئی بیاول رسی رئی جبول رو باسی لاس اخفی والا بیا کٹ کوئی دا غینا بعد مشینانم و دنیولی او مخ والا روانوی سیده ای دا کارونه مکوی چه سوک دا سر جنگ نکوی ای سر جنگ مکوی بوداگان موی نی ماشومان موی نی زنانه موی نی آغا راهبان چه آغای پی یو گرد که زن لناسی او پا اخفل عبادت که مشغولوی او تاو سر جنگ نکوی آغا موی نی نوکران غلامان خادمان چه اغی جنگ ده سره نکی اغم وجنه ای مزدوران نوکران چه اغی ده سره جنگ نکی اغم وجنه ای ولا تعتدو او چه سوک ده سره جنگ ملوسته او ده مسلمان او ده اسلام خلاف پا جنگ کولو که اغا سکه سملام شریک ده ی صدار ده نچه کم دائم اومن تا اولاسم می پا برشا نواج نئیه زکا دی دنیا کی دا شرک چی ده دا دا طولو سیزنو نا دیر لوی گناه ده دا پا دنیا کی دا شرک دا ختم اولو کوششو کئی خو پا دیه که دا شاعر اللہ خیالو ساته ای عبادت خانه دا مسلمانانو تا بیت اللہ تا حرم تا جدر نیو سڑے ہو تختید نو بیا پی لاس موجت ہوئی ہاں کہاں غضائی کے دربانی لاس اچت گو نو بیا فقتلوهم بے وجنی فا این انتہاو فا ان اللہ غفور الرحیم کدی دو کبر او دو شرک نا توبہ ہو یسل او توبہ تائب شو اللہ و تا دو طول عمر اغا شرک ماب کئی نو بس تاسوی پری دی ورپسې الله تعالی د جهاد مقصد ذکر کړي جهاد بس د پاره کوئی قتال جنگ وا د کفر او د شرک خلاف کوي دې د پاره چې دنیا نه کفر او شرک ختم شي د الله چې بد شي نو کفر او شرک بد شي چې انسان د کفر او د شرک نه توبه وباسي او دا کافر او مشرک انسان مومن موحد شي نو بیا دا الله دشمن نه دی دا الله دوست دی دا الله چې بد شي نو شرک بد شي الله چې انبیاء علیهم السلام دنیا ته لېږلي وي دې لپاره لېږلي وي چې دنیا کې مهنت وکړي دې چې دا الله رب العزت مخلوق کې دا الله ر توحید کې دراشي د دنیا نه شرک ختم شي ځکه به شرک الله غوسه کیږي ايو انسان چې د شرک سره دنیا نه لاړ نو همیشه جهنم ځای دی د شرک او د کفر او د باطل خلاف وجنګيږي وقاتلوم او جنگ وکړئ د دوی سره حتا لا تکونا فتنه تر دې چې پاتې نشي شرک الله رب العزت څومره خپل خبره کړی دا ټول خبرې ده الله خپل دي او که یو سړی د زلب وګوانی دا الله کتاب دا وکی دي د مؤمن مسلمان ټول تا ګدو مهنت تر دې پورې چې د جان او مال قرباني اغا بر دیده پاره ای چه دنیا که دا اللہ را توحید بول بالا شی دا اللہ را بولی دیتا دا توحید اکی دا اغیطا پا دنیا که رواج ملاو شی ها دا شرک جنده اغا رخکت شی دا کفر او دا شرک زور ختم شی او پا دنیا که دا اللہ توحید خور شی جنگ و ذرا ولی او کئی زګه د کفر کم مشران چې دي د شیطان ایجنټانی آی نغواړي چې دنیا کې د الله توحید او د الله دین خورشي نو هغه د حق خلاف مزاحمت کوي نو دا د کفر د مشران چې دي د دې خلاف جنگو کوي چې ردی زور ختم شي نو دا الله رب العزت د وحدانیت هغه عقیده چې دا هغه په دنیا کې مخلوق کې راشي او چې کوم د دنیا اصل ضرورت دی او مقصد دی د انسان چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ا نه دې پیدا کړی ما پریان او انسانان مگر دې لپاره چې خاص زما عبادت وکړي الله وې دې لمه پیدا کړو شیطان ولګېدو نو داغه مقصد د زندګۍ نه انسان یو واړو د انسان د زندګۍ مقصد هغه د الله غلامی او بندگی کولو د الله رب العزت توحید منلو او بغیر د الله رب العزت نه د بل چا خدای نه منل دا مقصد او د زندګۍ د انسان شیطان ولګېدو انسان دا خپل لار نه واړو چې هغه لار د ده د الله د سید و بندګۍ و او دې په شرک باندې اخته کړ کله چې مهنت کېده د شرک د ختمولو لپاره د شیطان هغه ایجنټان هغه مخې ته شو او د الله رب العزت د توحید هغه مهنت چې کېده د هغې مخنیوی کوه چې عامو انسانانو ته د الله د توحید مسله ورسی او د خلکو سینو کې د الله رب العزت د توحید کې دراشي دا خلق را مخې ته شو او دا خبره د مهنت روکاوه نو الله وی د دغې عناصرو د دغې خرندانو خلاف جهاد وکړي چې دا خرندان ختم شي لار کولاو شو د الله مخلوق ده د الله رب العزت د توحید خبر اورسي چې د خلکو سینې په دې دولت مالامال شي چې همیشه د پاره جهنم نه وشي نو دا و په دې باندې کېږي چې د کفر مشران کمزوري شي ځکه الله ویلي دی چې فقاتلوا ائمة الكفر د کفر د سرداران چې لري د خلاف جنگ وکړي د خلک غریبانان تیارې جو ساتو رڼا ته نه پریدي هغه عظیمه تخفه چې الله را لګلې وا د الله کتاب هغه دې نه پړ ساتي او دغه نه محرومه ساتي چې کله دا خرندان به مخ نه لوي شي نو خلکو ته مخ کولاو شي د الله ر توحید مسلې له ورای او د الله کتاب بزګي ټول بر دې جوګه شي چې الله جنت تبوزي الله دې کی دا جهاد چې دا جنگ چې دا ر دې له پاره دی چې د کفر زور ختم شي د باطل زور ختم شي دین اسلام دا دنیا کې غلبه ملاو شي دین اسلام چې دین او اصل د عدل نظام دی چې هر یو انسان دا او ټول مخلوق دا دغه یو حق ورګی بغیر د اسلام نه نور څومره قوانین چې دی هغه د ظلم دی هغه خلکو د خپل بربریت د پاره جوړ کړی دی اسلام چې دی هغه د ټول انسانانو د ټول مخلوق د فائدې د پاره راغلی دی او افسوس داري چې جام تعالی نه ګو افسوس داري چې جاب صحیح شکل کې پیش نه کړ افسوس داري چې داغه د پر هغه سي مهنت نشو څنګه مهنت چې نبی عليه السلام او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کړو یی نتا به کتلی او چې دنیا ته اسلام سو ورکول دا امن او د سکون او د چین او ژوند ورکو کله چې اسلام دنیا کې راغلو نو بیا شرم خو بیزه په یو ډب کې وبس کلی دی او بیا شرم خدا جرأت نه کړی شوی چې او په بیزه باندې حمله وکي او داغې په وینو باندې خپل شون سرګي دا کلا چې دا کلا اسلام را له شریعت را له په مسلمان کې نه شریعت را له نه به مسلمانی را له ها دوم را او شو چې د اسلام د بدنامولو باعث وګرځیدو مسلمان کئی غلط کارونه او خلق کوئی داده اسلام کئی رم دی مسلمان چلی گی ده اسلام نه مکمل خلاب او خلق کوئی داو گو رکنه ده مسلمانان سسه کئی نوائی چه کئی نو پخپل دین نه چلی گی کنه که پخپل دین بانه او چلی ده نو انسان خو انسان دی چه تاسو تما ویلو چس په بلار را روان دی او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ګوري څو سړی ول مخه لار علی غسپیله او سپیله لا تا ورکړه نو ته دا ولی سپیله لا تا ورکړه دې زمام مخه لار علی یس په بخل در روان او د بخل روان وی دې سپیله په دلاله لتلو حق او تا ول ولی اصل لا تا ورکړه انسان خو پریدا چې اسلام غو سپیلم چې نو حق ورکړی دی چې شول یې هم حق ورکړی دی آر یو زناور له حق ورکړی دی مارغان له حق ورکړی دی انسان خو انسان دی تراشه اسلام وګورا قران او سنت وګورا شریعت وګورا نو پدا وولګي خدا بد قسمتی ده چې اسلام نمونګه کې خپل را لې او نو بل جاده په اصل شکل کې پیش کړی شو دا زمونګه باید قسمت دی دا اسلام نه زمونګ دا ولټه چې کو نو خلک اسلام په جامه باندې هغه داغ لګی چې دا اسلام دی او دا مسلمانی دا نه نه نه نه الله وايي وقاتلوهم او جنگ وای له دای سره حتا لا تکونا فتنه در دیجه پا دینشی شرک و یکون الدین لله او شیدن قائم خاص دا پارا دا اللہ چی طول دنیا کے دا اللہ قانونوی طول دنیا تا انصاف ملاوشی امن ملاوشی دا چاہ حق تلویو نکلشی او از رڑی دا خپل حق ملاوشی دا دا اللہ پا دین بانی کی گی ويكون الدين لله او چې شي دین عبادت یا کې او عبادت الله تعالی چې ټول دنیا کې دیو الله عبادت شروع شي د غیر الله عبادت ختم شي هغه درګاونه چې هغه د غیر مخ ته اثر کدګي هغه درګاونه چې هغه د غیر مخ ته سیده لگیگی چه آغا در گاونه آلنگ شی اگر روان شی او دیو اللہ را بولیدت در عبادت مرکزونه آغا عباد شی ننو خود غیر الله در گا عباده دا او در اللہ در گا چیدن آغا شعر دا ورشیو گو رای در لویلو زیارتونه او در گاونه سبکی کیگی اغا خلق و عباد کرده دی او دا اللہ را بولیده تا دا توحید دا عبادت و دا دین مرکزون اغای شار کرده دی تر دی بوره جا شرک اغا ناره اغای جمعتونو دراره یا رسول اللہ مددو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا علی مددو یا حسن و یا حسین یا فلان یا فلان دا چغی جمعتونو دراره سرد دین چه اللہ قرآن کریم کی ویلو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُومَ اللَّهِ اَحَدَاهُ یکینا ناچه جمعتنا دا اللہ دی بس رم مرا مدد کوئی پدی جمعتنو کی سرد اللہ نایوتن بلے سوکم دا الله رب العزت د عبادت مرکز دی یو الله توبه کی आवाज کې دی یو الله ماو کې بازار په سیدا لګي او سر بکاته کې دبل چا چا او دبل چا آواز با بکی نلگی ویکول دینو للہ او چشی دین خاص دا پارد اللہ اللہ ویفای نلتاو نو کجری منا شدائی دو کبراو دا شرکنا او گورا وردا چوی وی جس سیب زم سلمانیم باس فلا عدوانا الا على الظالمين بس نشته ده سزا ده زیادی مگر پا ظالمانو بانی ظالم لبا سزا ورکی بل چا ده بسنو آئی غق غق بل چا بانی بل چا ده نکی اس گورا ده مانه ده اکلا فلا عدوانا نشته ده سزا نشته ده زیادی إلا على الظالمين اما غرا فظالمانو باندې فظالم بزياتې کې ول چا باندې کې اچھا بزياتې نه کې وي اچھا باندې بزياتې نه کې د دې د مالګه کې دغه خدا مسله راځي دا معنا حضرت شیخ القرآن رحمت الله علیه چې څنګه له آس یو کا مسله حل شو فلا عدوانا نشته ده سزا ده زیادی الا على الظالمين مگر پا ظالمانو بانی ظالم لبا ده غر زیادی سزا ورکی ده خبر آباد الشهر الحرام بشهر الحرام مسلمان که هو خلق ده نکتو زین و گوری کنه هر جنگ اخپلا توت کرده و مشرکانو او چه مسلمان کرده دور را واغسته او ده زان دفاعی کوله یه گورا دهی وی چه منگا ده دین ابراهیمی علم برداریو او پا اخپلا چه دینو گوری پا عشر الحرم که او ده عزت اغا میاشی چی دینو اغای که جنگو نکی تو اللہ وی تک دیکنه د دې میاشتې لحاظ خو به کې په دې کې به چا سره جنګ نه کې خو چې بل در باندې راضي کنه نو چې بل در باندې راضي او وایني ته به ورته ګورې چې نه نه دا خو داسې میاشتې دي چې موږ ته الله وایي دې کې به جنګ نه کوی هغه بله ده ګولۍ ونیوي اولي به دی کافر او مشرک او هندو سیک او یهودي نصراني راضی با اولی با دی اتابو تلاس تلولی نا اللہ ویدہ سندا اشار الحرام میاشتی دی عزت بشار الحرام و بدلا دا میاشتو دی عزت گی دی اشار الحرام و بشار الحرام اشار الحرام پیجا نہیں پیجا نہیں سو دی ہاں جی اسے تب اس کو انگوارے خان دی یاد گرنے دا پارا دی سارا لوگوں نے دا خبر یادی کی دیا سلور دی خان تولے میاشتی سوری تولے تولے دول استی ان عبدت شوری عند اللہ اصنا عشر شہرا چرتشتے قرآن کے کنا کم دائے سورتیں توبہ سورت توبہ 36 نمبر آیت سورت توبہ 36 نمبر آیت کے اللہ ذکر کری دی کہ ان عدت شور عند اللہ لیکن انا شمار دمی آشتو ونزد اللہ تعالی بانی ہا اسنا عشر عشارن فی کتاب اللہ دولس میاشتی دی دا اللہ پا قانون کی دا اللہ پا قانون کی خود دولس میاشتی دی وقتانه وی دا دیار لسن بلا وی کنه وی خلق وی دیار لسن بلا دانه ورکره ختمشی وی دیگه چه تیودا خود دیار لسن بلا وی کنه وی سال جو ندی دا بکیانه چه کلا گل کئی کنه وی دا خو وی دیار لسما دا و اللہ وی ندا وی دیار لس ندی وی دولستی دا اللہ کانون بدلے دا به ګوره عربو داسې خبره کوله ای پکې دیار لسمه راسته وا نو الله وینا ان عده شهور عند الله یقینا شمار د میاشتو پنیزا د الله باندې اسنا اشرا اشرا فی کتاب الله ادول از میاشری د الله په کتاب کې د الله په علم د الله په قانون کې دا کلنا یوم خلق السماوات والارض دا کمی ردنا چه پیدا کری دی اسمانونا اوزمکا آمینا ارباتون حرم دا غینا سلورو میاشتی دی عزت دی دولس میاشتو که سلورو اشهر الحرم دی اللہ وی ذالک الدین القیم دا دین مضبوط تی او دا دیار لسما جب گراولینو آغا نوی آغا دین مضبوط نوی اوس پښتنو له نومونه ورځي خو د خپلو میاشتو هاړ په شکال بادرو اسو قدی دا د زمیدارو شمسی د نور حساب دی دا د نور حساب دی او دا کوم هندي کوم کیلندر چلے گا نا دیندوانو کیلندر دا گورے آغی صاحب دے خان یو چلے نو شمسی صاحب دے بلا چا خلق و تصنیعیس وی کیلندر وائی آغا شمسی صاحب دے آغا جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی یو اسلامی کیلندر ہوتا وائی قمری صاحب دے نو آغا شروع کی گی دا محرم نا شروع کی گی اولنبانی میاش چی دا اغیط محرم وائی فا اشعر الحرم سلور میاش تو که یو دا میاش تا خلق و دا سانو سین میاش وی دا محرم میاش تا ورپسی بیا سفر اغا خلق چی بکی چوری کئی دلو کی نوی چوری کئو اغیر اگوره سنگه تاریخ زول کرده وی نبی علیه السلام بیمار شده و نوی داغه بی بیانو ویچه نبی علیه السلام جوڑ شده منگ با چوری که و نو پا اخیری شروع ده سفر میاش ده چوری که یه حال آنکه خبر اولتا ده ده داغه میاش ده پا داغه اخیری شروع رزوانه د نبی علیہ السلام پا سر کے درد را لے اگا درد سے واقع دا تر دے پورے چھ بدن کے وزر تب را پیدا شوا او اگا دا ربیع الاول دا بارا وفات پا آخری دولس رزو کے اگا انتہائی اگے شدت اختیار کا در دې پورې چې کله یو لسم دو لسم ربیع الاول نبی علیہ السلام دا وایي یو حادثه یو پیاله یې پرتا وا آی کې وته په پرته و نبی علیہ السلام پای کې لاسونو نو په مخ به راخته د تبې د ټمپریچر دا غ زیات تاو د وجنا او نبی علیہ السلام بدا وی چې حلل موت سکرات د مرګ دې سختې دي او په دوله سم ربیع الاول نبی رسام بیا وفات شو نو دا هغه بیماری نه روغ کله شو په دوله سم ربیع الاول نبی رسام وفات شو وی هر دنیا نه تل وی نو دای وای په دی اخیری شروع باندې دای دا چوری کوي پیغمبر خشه هغه بیمار شو وی په دی رز باندې ناکما کاته کې دا چوری روانه هدا ځاله مثلا محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ورپسی ذیقعد او ذیالحج دا ذیقعد ذیالحج او محرم دا درې واړه دا غسلور میاشتو کې د عزت هغه میاشت دي ایو و سر دی خواجه رجب دا ٹک دے کنا دا زنانو جو صاحب جدا دے جدا نرے دی میاشتو لاغی دا پختو نمونه ایخی دی دی میاشتو سر دردی کتا سر دردی زنانو لوردی آو آغای آسانو سین میاشوی محرم تا وی دا آسانو سین میاشو سفر ماسی رنبای او دیما او دریما سلورما خور بیا زبرگا و بیا شوکا در و بیا روجا بیا وردو که اختر بیا در خالی میاش و بیا لوی اختر میاش زیکات تایی در خالی میاش و اللہ رب العزت فرمائی چه اشهر الحرام میاش تیدی عزت بشهر الحرام و بدلا دو میاش تیدی عزت کی دی میاش تیدی عزت کی دی والحرماتو کساس او طول دا عزت سیدونا پا برا بری سر بی حرم که جنگ خونو خوچ بلدی وجن گوری بواتا پا دیم یاستو که جنگ خونو خوچ بلدی وجن گوری بواتا نا نا نا نا اللہ وی پا منی آتا دا علیکم بس آچا چه زیاده کوکو پا تاسو بانی پا آتا دو علیه نو تاسو ما زیاده او کئی پا آغا بانی نو خبر او برابر شی نا سریادا سنرا فَمَنِ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ بَسَا چَاچِ زِيَاتِ اوکا بَتَاسُو فَاَتَدُوا عَلَيْهِ نُسَزَادَ زِيَاتِ وَرْكَئِ اَغَلَرَا بِمِسْلِ مَا تَدَى عَلَيْكُمْ آغَمْبْرَا چِ زِيَاتِ کرده پتاسو بانی سپیڑ در در کرده سپیڑ دو باسا سوک در کرده سوک والا ورکا پلرگی والے پلرگی وہا دا سی چی او لرگی را خود اقراس کرنے دو لرگی بینوے تو سڑی سڑی تا با گورے کپوئے گا چی دے بل لرگی تا زان برابر رئی نو دا سی خونه دا دا گورے کافران مشرکان یادی کنن اس کاما پا یو لور سایی شا خوپرے گی دا اس کتا پوئے گا چی دے نور کار خراب رئی نو بیا خوب بوتا سمغا لرگی نوی دا خود سڑی سڑی تا با گورے کنن دا الله رب العزت ګوره کافر ذکر کوي چې څومره ده زیاته رسول یې دومره سزا بوله ورته ها دومره سزا بوله کوي او وتا کلا ها يرو کید الله نا الله نو یریږي دا وته ګوره پولا راخ کړي دا کنه ته الله نو یریږي زیاته باندې کوي مسلمان الله رب العزت بچتا دی ښا چه از اینا دا مسلمانه جامع بانی داغو لگی او وطا کلا آیا رو کئی دا اللہ نا زیاده اونه کئی او آلمو بوشی ان اللہ مع المتقین چه یکینا اللہ تعالی سرد متقیانو دینو منگا تاکوا کی سپری خودن منگا تاکوا خوال اللہ نشو منگ سر بدا اللہ امداد سراشی ای غریبانان اولا گینو دا امریکی سفیر راو واری وی سیوا گولا دا شیرتی کنده دی خوا مونگ نا خلق خوا پکی گی تا دو زمونگ دا علاکی اولایی او دا شیرتی کنده گواری خوا دا سفیر و تاوایی وی جو مونگ تا هم افسوس دی و دا زمونگ دا اختیار نا بار خبری دی وی دستی یه والا کئی دا یو بل دا غریبانان دا را حالو وی مسلمان دی حتی او رسید یا اللہ چردی نا بس جوڑی گی چھوڑ کر قرآن کو مسلم دن سے بیگانا ہوا دن کو بھی برباد کیا آپ بھی رسوا ہوا دا اللہ کتاب دا مونگا شاکران دا چل اللہ سروش ورپسی اللہ ترغیب ورکی وَعَلْبِكُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ او خرچ کوئی پلارا دا اللہ کی دا اللہ لارا کی خرچ کوئی جہاد کوئی کافر دا سرگی رو با سئی مال اولا گوئی تیاری او کئی دفاعی آسی نا کزان اموتا کمزوری که جوان با مدو غلامی شی نو تبا برباد بشی دا کار مونگ سر او شکر نا نمونگا خو خرچام کرده دا مونگا خو خرچام کرده دا خو ساغیر دا پتولو دای گورون هاڑی را زیادا کرانا دا گینی پاکستان سخه چې کومه میزال ټیکنالوژي دا دنیا کې بلچا څنګه نشته دویم نمبر د ټوله دنیا کی میزال ټیکنالوژي دی. انو بس سیده کانا سچال لے سچال لے چینو ایبا صرف نم دے نو چیز آقا میزال ٹکنالوجی دا ایبا نو نو غریبانانو چیز داڑی چنگی کڑی دے بادا حال دے زد آقای خوب اخپل اٹھارا پارا برابر دا کانا چا تا صدر ویو چا تا وزیری آزم ویو چا تا سویو چا تا سویو اخپل اٹھارا پارا خوب برابر دا کانا که خلق مڑی کی نمڑی کی دے اکا دکو دو سرگو دا نو خوی دے کانا نو د گنجای وای په پرمو په لعنت سو یی ګانو الله دې بس پدې پدې کې قومي او ایمانی غیرت پیدا کی. الله رب ال عزت فرمای و ان فی کو فی سبیل الله او جان کا وای په لار د الله کې ولا تلکو بیدیکم او مغور دا وای ځانونا فلا سنو خلو سرا ال تهلکا هلاکتا مال خرچ کوا از اینا ازان دو لوگ مڑکی اللہ رب العزت فرمائی خرچ کوای و یادو ساتا دو پزرو خرچی نا که اسراب نزانو ساتا جی نزان با تبا کئی نو ولی تبا نید عمل که پزرو خرچی دی او بیزایا او چی دو زایلا گولو دو پارشی نو بیاو یار عمل که پیسا نشتی چی دو فضولیاتو دو پارشی زمنګ په یو یو وفاقي وزیر باندې تاسو په دره یو کروڑ خرچه دا یو کروڑ خرچه دا په یو یو وفاقي وزیر باندې سالانه دا به کومه هته راځي هغه لپاره نو الله وايي مکه وای دا کار جنې ته بابا شي ولا تلکو بيدیکم الى تعلقه امور دا وای ځان نه خپل ولا سن خپل سره علاقتا واحسنو دی اخلاص ما ملکو ای دی اخلاص ملکو ای کم یو کار دا جوڑانده که گئی نو اخلاص سرا دی نم دا گتلو دا پارا نا دی زان دا بادر کولو دا پارا دی سخی کولو دا پارا نا بلکه احسان ما ملو کئی اللہ تاو گو رئی ار یو کار شکوی دی اللہ در رضا دا پارو کئی بی لالچا او بی سغرز دنیاوی اِنَّ اللَّهَ يَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى يُحِبُّ الْمُحُسِنِينَ مِنَا سَاتِ اخلاص من دو سرا جاکی اخلاصی او دے احسان جزوی بکینو اللہ دا سی خلق و سر مِنَا سَاتِ اللہ رب العزت زمونگا لنو کے اخلاص پیدا کی اللہ رب العزت زمونگا صحیح مومنان مسلمانان کی اللہ رب العزت زمونگا جوان دو چتو سرگو کی اللہ رب العزت مسلمان او دین اسلام تا پر ټول دنیا باندې غلبہ ورکی اللہ دې دې مظلوم قوم امدادو کی او اللہ دې ظالمان تباہ کی اللہ رب العزت دې مظلومان امدادو کی پدې خاور باندې دې اللہ رب العزت د امن هواګان راوالو زئی اللہ رب العزت بچے بچے دې خاور دې دې ملک په امن کی اللہ رب العزت ټول په امن کی چا سو پریشانای دی الله رب العزت په خپل فضل او کرم سره ختم دی چا سو شرعی حاجات دی الله د خپل خزانو نه پوره کی سوک بیماران دی الله دې ټول ته صحت کامل ورکی زمونږ د اورور فکر ګل بیمار دی د الله نه سوال کوي چې الله رب العزت ته صحت کامل ورکی الله دې ټول بیمارانو ته صحت کامل ورکی سمرا دے چاسا حاجات وی اللہ دے رخ پل خزانو نا بورا جی اللہ دے زمانگے طول اللہ وارد گناو نا معاف کی اللہ رب العزت طور تا حدایت استقامت نصیب دی تا کم کسان چا دے جماعت تا تا اللہ دے کتاب دے پارا رازی ناس وی سوک بہار آوری سوک دے ایف ایم پا ذریعہ بانی آوری اللہ رب العزت دے طول پا جولو کی دنیا و داخر خیر واچے او دا غی مال جان و عزت سرا سکلبی اونکی دا دیو جنار دا غی ملک دا عوامو دا خزانین پا دفاعی سامان و احتیار بانی دا ملک خزانہ دا غی نا ایسا خرچ کی گی دا عوامو نا ٹیکس آغستل کی گی قومی خزانہ دا غی نا پا غی بانی خرچ کی گی نو کجاری خرج ده قومی خزانه نوشی پیسو لگی دا عوامو وین زوی آغا دا پیسو ٹکو پا شکل کی آپ دفاعی سامان و اتیار بانیو لگی او بیا آغا دا ملک او دا قوم او دا عوامو دا دفاع دا پارا نیستی مالیگی نو بیا دا آغی قوم سر زیاده ده دا آغی عوامو سر زیاده ده چه داری دغی لحاصل کرو شه رده ملک و رده کم و دعوامو دفاعو بکی چه آغا پی نکنو دا کم دا پیسر بی اصلا خرچ کولا چه رده کم و رده عوامو رده ملک دفاع پی نکی رده ملک و دا کم آغا پیسر بی اپا دفاعی سامان خرچ کولا ولی داری رده ملک سر زیاده او که داری دی عوامو دا کوم سر زیاده او که او الحمدللہ جی سڑی طاقت تاو گوری نو دا پاکستان ایر چیف اپو واس کمی بانی دی خبر اعلان کئی جی زمونگا فضائی آ او زمونگا میزال ٹکنالوجی دمر مضبوط دا چی درون کم جیازون او تیاری پا مونگ بانی عملی کئی او زمونگ خلق وجنی نو آغا زمانگا دا آغی دفاع پا مقابلہ که دیر کمزوری جازو ندی او دا میزائل شدی دا مونگا هیڈکولشو دا مونگا ختمولشو و افسوس داره جی زمانگ سیاسی قیادتوی هم ایسا نہیں کر سکدی خیر دا که زمانگ عوامولی و زمانگ خلق وجنی صبران اللہ و اللہ وی وان بکو فی سبیل اللہ ولا تلکو بی ایدکو ملت تحلکا دا اللہ پا لارا کی خرچ ہو گئی اخپل زانونا دا اخپل اللہ سمت باکوی دشمن دربانی پا سر سور شی او بیا موجنی او ختمیو ما نکا منگ دا غا دفاع شتی دن اسز منگ پا کار رالا و احسنو دا اخلاص ملکوی ورپسی مسئلہ دا آج شروع کرا دا ولی سا رب تردی یا مسئلہ دا جہاد شروع وا یا فوراً چه دنو مسئلہ آج شروع کلا داولی چه سڑے سو چکی نو پا حج کی دی انسان وقت لگی دی انسان بدن کڑی گی او دی انسان مال لگی دی ادری وڑا سیزونا او دی ادری وڑا سیزونا پا جہاد کی لگی دا مسئلہ دا حج چه ذکر کئی نو دا پا دی مخکنی مسئلہ بانی روشنی اچھئی او دا یو ٹریننگ ورکای مسلمان لا چې څنګه دې په حج باندې دا درې وړ سیدونه استعمال کړل او د دې نه دې زړه لوی کړ چې دا الله رب ولې راته دا حکم ادا شي نو دا ته دا درې وړ سیدونه په جهاد کې هم لګي نو هغه به سروستو بیا د وګ اسما جان ذکر کړي یو دوائی حجی شقی اغا بدبخت حجی چا حج لطلنه خود دنیا دی نم دو پارا ایو دوائی حجی سعید و خوشکسمت حجی چا حج لطلنه خود دو پارا چا اللہ را نرداشی دغس مجاہدین ام بدو جسم دی نو اللہ ویو آتم الحج والعمرتا للہ او پورا کیا جو عمرہ خاص پارا در زاد اللہ و اتم حکم ذکر کا نو سحج خو پشتمن انسان مانی فرض دے خوشی کلر دے دا نا فرضیت دا حج ثابتے نو بیا خو با عمرہ ہم فرض کی گئی نو زمائی دتمند دار دے وجنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چی عمرہ چرا دا واجب دا و امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی نا عمرہ جدا آغی و سنت عمل لے اس دیدہ اینا دا خبرہ چی دیدہ کم حکم اللہ ذکر کردے چو اتم الحج والعمرتا للہ پورا کئی حج عمرہ خاص پارا دا اللہ دا اللہ دا رضا دا پارا یو خدا اشارہ دا چه حج که یا عمره که ناغی که بری نیت و غرض دا اللہ رضا حاصل ہو لی او دویما چه تا یو عمل نیتو که اراده بی اکڑا نو که یو نفلی عبادتو خو چه تا داغی کس دا اراده اکڑا و شروع دیکن و اغدر بانی سر دا رسول واجب شو لکه یو سڑه دیو آغا یو حج کرده بی بلا حج داغه دا پار نفلی بی و آغاو لگه دا آغا احرامو تڑه او د بل حج اراده وکړه نو بل حج خو بابا نفلو خو چې دا احرام او تړو اوس دا حج د باندې سر د رسول دا واجب دی مونږه مازیګر موږ درالو نو دیګه سلور رکعاته مونږ چې امام سره وکړل دا فرضو دینه موږ کې چې دا دوه رکعاته سلور رکعاته شپږ رکعاته کول نه خو نه بلو کوي کړه ثواب او شی کوي نه کړل نو ګناګار نه دی وچو اوس یو سړی رااله او هغه دو رکعات نفل نیت اوتړ او سوا یو شو هغه رکعاتونه ردن پاد شو بدن نوین رااله سنوره مسله را سراله شه رکعاتونه دنه مات شو اوس دغه دو رکعات نفل دوباره را ګرځول په باندې واجب شوی دا بده کوي دا په شروع کولو په دې نیت او اراده باندې دبانی واجب شورا کردو اللہ یو سڑے دے و آغا نفلی رو جاؤنی والا او درازی آغا دا سواجی نما تکڑا اوز دا آغی نفلی رو جے بیا دوبارہ را کردو اللہ پدو واجب دی تا دا نیت کردے دا آغی نو دا دوبارہ را کردو اللہ دبانی دا آغی دا واجب شو دا دې دا چې ما خبر ده نو اتم الحج پورا کوي حج او عمره لله او عمره خاص لپاره د الله د الله رضا لپاره چې احرام دی او تړ نیت یو کوي اراده دی وکړه او روان شې نو په سر درسه او د حج پر زیات چې هغه دې نه ثابت دا عمره توې د اراده لپاره ذکر کړی دی چې د شروع کړه اراده دی وکړه نیت دی وکړه نو سار دې رسول در باندې لازم شو کا حج دی او کا عمره دا اوس د حج پر زیات ثابتېږي د سوره آل عمران د آیت نه کله چې څلورمه سپاره شروع شي الله رب العزت فرمایي آیت نمبر 97 لومبه مخد سلورمی سپاره سورت آل عمران 97 نمبر ایت 99 فیه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت او خاص اللہ لرا پا خلق بانی لازم دی آئی دا بیت اللہ من استطوا الیہ سبیلا آسو کا چتوان لری اغیتا دلاری نتلو طاقتی وی وسی وی نو اغلب کاری چگا آجو کی او نبی علیہ السلام فرمائی چو وسی وی او اغتا سرکاوٹ نوی سو عذر نوی دا حج نه دا پاتے که دو دا پارا نو دا اغا خواه دا که یهودی مری اکا نصرانی مری مسلمان با نمری چه حج پی فرض دی او اغا حج نکی سکا اللہ را بولی دا فرمائی ومن کپرا آچا چین کارو که چیزن کم بی حج نو اللہ وی زمارا تا ویس ضرورت دی فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ بس یقیناً اللہ تعالی بے پروا دے دو مخلوقاتنا اللہ پچاس تڑی پرانی دی کہنے کہ مکہ و زان لدے فائدہ و نقصان دا دین راج پر زیت ثابت تے دے دین نا دے دین نا خوشی دے شروع کنو سار دو رسو سو حج دے اصل کے کس دو ارادی تو وائی د بیت الله د زیارت کولو او د مخصوص ورځو کې دا مخصوص کارونو افعال او اعمالو چا احرام تړلې د میقات نه هغه طواف د بیت الله دی دارنګي صفا مروه سایدا دارنګي عرفات درې دل دی مزدلفه کې شپه دی رول دی بیا منا در حاضر دی اول دکی قربانی کول دی ځان حلال اول دی او بیا طواف زیارت دی په مخصوص ایامو کې د اتمې د ذلحجه د لوی اختر د میاشتې د اتم تاریخ نه والا در دیار لسم تاریخ د ذلحجې پورې د احکام دا د حج په دې ورځو کې ادا کیږي دغه د حج وای عمره چې دا د دغه ورځو نه علاوه د کال په ټولو ورځو کې ادا کیږي د دغه ورځو نه علاوه چې په کوم ورځو کې احکام د حج ادا کیږي د دې ورځو نه علاوه په نور ټولو ورځو د کال کې ادا کیږي شی او صرف د بیت الله طواف دی او د صفا مروه مینځ کې سعی دا صرف دی ایته عمره وای الله رب العزت فرمایي فاین او حسرتم بس کچره یې سار کړی شوې تاسو لارې کې دشمن رکاوټ شو سما سلا پیدا شو لارې کې ګیر شوې نو فاماسته سرا من الادی نو آغا چه سانوی تاسو تا دا قربانینا حدیه ڈالی دا باولی که حرم تا بلاڑشی چستا یکین خالشی چه اس پا آغا حدیه رسیدلی آل دی باغا حلال شوی دا حرم پا حدودو که ندل دی باتا احرام پرانی زی او سر با اخری یا با ویختا کم که او بیا چه کلالار کلاو شوا حالا سازگار شو نو بیا حجری کمرهی نو غبا اوکی کزا بیرانی بیا فمسته سرا من الادی چه کم در داستان وی که گرد پیس وی که غواه وی وی سخندر وی سخندر وی اوخ وی جسر داستان وی فمسته سرا من الادی دی ټولو باندې کیږي ولا تخلقوا رؤوسكم او مخرای سرونه خپل حتا یبلغ الهدی محله تر سوچې نوې رسیدلې قربانی زائد لاله خپل ته محله تر هغه پورې واه احرام کې یو سر بنخره چې سو پورې اغا تاکم قربانی لے گلے دا چیغا سو بولے اغا خپل زائی دا حلالی دا ندرسی دلے امام شافعی رحمت اللہ علیہ ذکر گئی چیز دین مراد چیز دین وقت دا حلالی دے چی کم وقت کے دا قربانی حلال شوا دلوی اختر قربانی نہیں حدی گوارے خوا دا قربانی دا حدیہ دا ڈالی دا یادی چه ده دیو جنا تاولی گلا چه تا احرام تڑلی و عمری لا یا حج لطلی خلاله گلا تا رکاوٹ پیدا شو بندیز را لی سعوزر و سوج را لی دا غیدو وجنا تا ده عمری و ده حج نپاده شوی ده ده پاده که دو ده وجنا تبا احرام علا پرانیز و یه سر با علا خری پا ده غذای که چه کم ده گیر شوی چه سو بوری دا قربانی اخپل زایتا نی رسیدی دی والدی حلال شوی نی خو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایی چه دینا مراد مکان نده دینا مراد چه دینا وقت دی چه سو بوری دا قربانی حلال شوی ندن و تراغی پوری تا احرام مپرانی دا او سر مخرایا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ذکر کئی خبر واضح حد یبلغ الادیو تر سوچ نه دا رسیدلې قرباني هديا محل زائد علی خپل دا چې دا غنه مراد د حرم حدود دي چې دا د حرم حدود ته دن نشي او ال دی حلال شي چې په کوم ځای کې احکار کول من دي هغه حدود د حرم دي چې دا هغه ځای ته ورسی ستا یقین خاصي چې دومره وخت کې رسی او ال دا کې هغه حلال شي اوس خو موبایل سیستم دی یو سړی پاکستان کې گیر شو پادشه بیمارو احرام تړلې او بیا چې بیماری پراله او پادشه دیو چا ته وای زماره طرف دا غزا یو قرباني والی حلاله کین یو هدیا ابو ته وای مونږ حلاله کړه هدیه به سره خړی دی ځای کې یو احرام بپرانی زی او بیا چې سمالی و ته مکمل او شو اروخ شو لار کو لاو شو حالات د سازگار شو او ټیک شو نو بیا باغ عمره بیا کا حج او بیا قضا راړي الله وای فمن کان منکم مریضن او ډاری روانه ده قربانی قربانی روانه ده او پیدل سفر به وي او دا انسان ته په دې سر کې دانه راو خدي یا به سپگه پیدا شوی یا بدازه پا سر سخارخ و غیره اولا گیده چه دا غیر دا وجه نا دلد سر و اخته خرال چی دین و آغا مجبوری شوا نو قربانی خلا رسی دلی نا او دتا اوزر راله چه دید سر و اخته اخری نو اللہ و ایفا من کان منکم مریض